Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspane. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 2 marca, minęła 10. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Do 3 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na dom mieszkalny w Zaporożu. Wkrótce szczyt zakażeń w obecnej fali covidowej. Za wzrost odpowiada mutacja Kraken. Nieformalna ambasada demokratycznej Białorusi powstała w Brukseli. Rosja chce, by każdy dzień był dla Ukraińców dniem terroru, oświadczył rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując nocny atak rakietowy wojsk rosyjskich na dom mieszkalny w Zaporożu. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 3. Zburzone zostały 2., 3. i 4. piętro. Trwa akcja ratunkowa, napisał Zełenski na telegramie, publikując nagranie z miejsca ataku. Ze zniszczonego budynku uratowano 11 osób. Rosjanie znacząco zwiększyli liczbę szturmów na ukraińskie pozycje na froncie. Trudniejsza sytuacja panuje na wschodnim odcinku. Jak wynika z raportu ukraińskiego sztabu generalnego, ukraińscy żołnierze ostatniej doby odparli 170 szturmów Rosjan. To 2 razy więcej niż poprzedniego dnia. Główne kierunki ataków to m.in. Bachmut, Wuhledar, Awdijivka w obwodzie donieckim, ale też okolice Kreminnej w obwodzie ługańskim. Trudna sytuacja panuje w Bachmucie, gdzie Rosjanie próbują otoczyć siły ukraińskie, a ukraińscy żołnierze mimo zacieśniającego się okrążenia wciąż bronią swoich pozycji. Підрозділи на містах. Пододдяли сон на своїх позиціях, отримують розкази, тривають обстріли і walki. Бойове завдання. Підкреслено на антені українського телемаратону, один з жовнірів зі стаціонуючої в Бахмуті 93-ї бригади Холодний Яр. Paweł Buszko, Polskie Radio. Mutacja Kraken odpowiada za wzrost zakażeń w obecnej fali covidowej, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Szacuje się, że odpowiada ona za 21% wszystkich zakażeń w Polsce. Wkrótce powinniśmy osiągnąć szczyt zakażeń. Wzrosty zaczynają już hamować. W szpitalach mamy o ponad 1000 mniej chorych z COVID-19 niż w szczycie poprzedniej fali, napisał minister na Twitterze. W Brukseli powstała nieformalna ambasada demokratycznej Białorusi. Na jej otwarcie w samym centrum belgijskiej stolicy przyleciała była kandydatka na prezydenta Białorusi Swiatłana Cichanouska. Przez prawie 2 lata grupa europosłów, w tym także Polacy, zabiegała o stworzenie takiego miejsca, ale opór części eurodeputowanych to uniemożliwiał. W końcu rząd Flandrii zdecydował się przekazać siedzibę przedstawicielstwu białoruskiej opozycji. To reprezentacja narodu, który wspieramy, powiedziała Polskiemu Radiu europosłanka Anna Fotyga z PiS. To stanowi też element uznania międzynarodowej społeczności dla bardzo skoordynowanej akcji oporu społeczeństwa białoruskiego. Andrzej Halicki z Platformy podkreślił, że Białorusinom należy się pełne wsparcie, bo tak jak inne narody, mają oni pełne prawo do samostanowienia. Myśmy to samo przeżywali i mieliśmy tą pomocną dłoń. Dzisiaj naszym obowiązkiem jest tę dłoń podać Białorusinom, Ukraińcom, Mołdawianom i wszystkim tym, którzy pragną wolności, ale też bezpiecznego, dynamicznego rozwoju. Misją demokratycznej Białorusi w Brukseli będzie kierował Władimir Astapenka, w przeszłości ambasador w kilku krajach, a od 2020 roku działający razem z białoruską demokratyczną opozycją. Kobiety są pierwszymi ofiarami ideologii gender, powiedziała premier Włoch Giorgia Meloni w wywiadzie prasowym. Jak zaznaczyła, tak samo myśli także wiele feministek. Włoskie media przytoczyły fragment wywiadu szefowej rządu dla kobiecego magazynu Grazia. Włoska premier powiedziała, że dziś padają żądania, by można było uznać kogoś zgodnie z jego wolą za kobietę lub mężczyznę, niezależnie od przyrodzonej płci, bez interwencji chirurgicznej, farmakologicznej i postępowania administracyjnego. Stwierdziła, że męskość i kobiecość są zakorzenione w ciele i jest to fakt niezaprzeczalny. Tymczasem dziś, by być kobietą, wystarczy się nią ogłosić, lekceważąc ciało, naturę i zacierając różnice. Wskazała, że również zdaniem wielu feministek pierwszymi ofiarami ideologii gender padają kobiety. Giorgia Meloni ostro skrytykowała zabronioną we Włoszech praktykę wynajmowania łona. Nazwała ją komercjalizacją kobiecego ciała i niewolnictwem 3. tysiąclecia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do końca czerwca potrwają utrudnienia na drodze szybkiego ruchu S3. Chodzi o odcinek między węzłem Klucz a węzłem Gryfino w województwie zachodniopomorskim. W tej części S3 przebudowywane będą 2 wiadukty, mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Dodaje, że prace drogowe na pierwszym z nich, biegnącym w kierunku miejscowości Chlebowo, już się rozpoczęły.

tej godzinie Rafuzar, proszę Państwa, między innymi, czyli trochę po polsku, trochę po angielsku. Oprócz tego opowiemy Państwu o miejscu w Lublinie, gdzie można siłować się na rękę. Będzie też podróż w czasie, dziś rok 1127 i opowieść o Karolu I Dobrym, który mimo, że był dobry, został zgładzony. Dlaczego? O tym opowiedzą profesor Tomasz Gajownik i Piotr Łodej przed godziną 11. A i o liście także wspomnimy, bo czas na głosowanie, czasu na głosowanie jeszcze trochę pozostało, chociaż jest go coraz mniej, jak to zwykle z czasem bywa, ale mimo wszystko do jutra, do godziny 12. Mam nadzieję, że Państwo zdążą zajrzeć na lptpolskieradio.pl i zagłosować. A teraz w trójce Ania. Program Trzeci Polskiego Radia. Out of the dark side. Przez 7 tygodni byłem z głową w górach, ale w najbliższą sobotę mam nadzieję, że słyszymy się zaraz po godzinie 6 w Bed & Breakfast. Do soboty jeszcze trochę czasu pozostało, ale muzycznie spotkania z Rafem Uzarem codziennie w trójce przed południem, tym razem przy okazji jednego z utworów Elvisa. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Into the ghetto. Elvis Presley. As the snow flies on a cold and gray Chicago, poor little baby child is born. A biedne małe dziecko rodzi się w getcie. Rodzi się w getcie, in the ghetto. In the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. Ludzie, czyż nie rozumiecie? Dziecię potrzebuje pomocy. Tak, jak każde dziecko. If he doesn't get it, or he'll grow to be an angry young man someday. Jeśli nie otrzyma pomocy, nie otrzyma dawki miłości, yes, to wyrośnie na złego człowieka. That's right. Take a look. Rozejrzyj się. Take a look at you and me. Popatrz na mnie i na siebie. Tak. Are you too blind to see? Czyż nie zamykasz oczu? Czyż nie jesteś ślepy? Do we simply turn our heads and look the other way? Czy nie odwracamy wszyscy naszych głów i patrzymy w innym kierunku? Tak, czyli albo pomagamy, czy odwracamy się. Co robimy? And his hunger burns. A jego apetyt, głód jest palący. Tak. So he starts to roam the streets at night. Zaczyna się włóczyć nocami po ulicach. And he learns how to steal, and he learns how to fight. I uczy się, jak przetrwać, jak kraść i jak walczyć. Mm-hmm. Great song, In the Ghetto. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns, so he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. In the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies on a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. To był Elvis Presley. To teraz może miejsce drugie. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Cały czas w okolicach podium, albo zdarzały się też takie tygodnie, że dosyć długo zajmowała pierwszą pozycję. Teraz akurat na miejscu drugim Kaśka Sochacka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Lublinie powstało miejsce do trenowania arm wrestlingu. Każdy może przyjść i spróbować siłowania na rękę. Klub powstał z inicjatywy drużyny Firehand Lublin. Są tu potrzebne sprzęty do ćwiczenia, także profesjonalne stoły do walk. Przed walką zawodnicy muszą się właściwie ustawić, tłumaczy Ania, która jest sędzią. Patrzę teraz, czy zawodnicy nie mają zrotowanych nadgarstków, ponieważ muszą one być proste, a także patrzę, czy też ich ręka w jakiś sposób nie wykrzywia ręki drugiego zawodnika, bo to da im od razu przewagę. Więc ja najpierw muszę ich ustawić za pomocą odpowiednich też albo ruchów, albo komend. Wrist, wrist, rotate, rotate, knuckle. Kostki ich kciuków muszą być otwarte. Zawodnicy muszą trzymać się takich specjalnych tutaj rączek po to, żeby przyjąć właściwy uchwyt. Muszą też mieć ustawione barki równolegle do krawędzi stołu. I wtedy, kiedy ja widzę, że to ustawienie jest właściwe, ja podaję komendę ready i na komendę go oni zaczynają się siłować. Jerzy Skakowski. Arm wrestling to nie jest tak, że to jest siłowanie tylko jedną ręką. Tutaj tak naprawdę pracuje całe ciało, bo to się zaczyna walka od opuszków palców, ręki i każdy zawodnik odpycha się również nogą. Zapiera się o stół tutaj plecami, biceps, odpycha się drugą ręką. Gdzieś tam na przykład nogę założy za stół, się zaprze i się blokuje. Tutaj naprawdę podczas walki pracuje całe ciało. I to nie jest tak, że na siłowni my trenujemy tylko i wyłącznie rękę. Nie, my również trenujemy plecy, barki, bo to wszystko my musimy wzmocnić i to jak wzmocnisz całość, to dopiero powstaje taka prawdziwa moc. Walka może ona trwać krócej, może trwać dłużej. Pracą sędziego jest również obserwowanie walki, czy zawodnicy nie dokonują faulów. Faule mogą polegać na tym, że łokieć się zeskliznie na przykład z poduszki, albo łokieć się podniesie przy poduszce. To daje oczywiście przewagę zawodnikowi, dlatego od razu wtedy, kiedy sędzia widzi ten faul, zatrzymuje walkę i wtedy zaczyna się ona od nowa. Mateusz Induski. Wiele rzeczy trzeba przyłożyć do tego. Wytrzymałość, systematyka to podstawa, regeneracja, mądry trening. Ciekawe zdanie. A wrestling najbardziej rozwija cechy takie jak dążenie do celu. Dlatego, żeby wygrywać w danej kategorii, potrzeba bardzo dużo cierpliwości i zaangażowania. Wyrabia charakter tak naprawdę. Uważam, że przy stole liczą się technika, liczy się siła, ale także bardzo dużą rolę odgrywa też psychika, czyli w jaki sposób podchodzimy do tej walki, w jaki sposób potrafimy opanować swoje emocje i skupić się na tej walce, ale też dostosowywanie swoich własnych sił i możliwości do przeciwnika, bo nie zawsze możemy jedną techniką zwalczyć wszystkich. Czasami to wymaga obserwacji przez dłuższy czas, oglądania filmików na przykład, w jaki sposób zawodnik walczył na innych zawodach. Widzimy wtedy jego mocne strony, jego słabe strony, ale też oceniamy własne. I wtedy możemy wybrać odpowiednią strategię, zareagować, zawalczyć i poczuć tą frajdę, poczuć te emocje ze swojej wygranej. Nie można rotować nadgarstka ani napierać całym ciałem. Zabawa popularna niegdyś na straganach czy w gospodach dzisiaj się sprofesjonalizowała. Porywalizować można m.in. w Lublinie, ale także w innych miastach, a tym tematem zajęła się Liliana Kaczmarczyk. 25 minut pozostało do godziny 11. Tu Trójka. War. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. 'Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world. Champion. Be a champion. be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the hall of fame. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wątki sportowe jeszcze przed nami, bo po 11 biegam, bo lubię. Wiele imprez biegowych organizowanych jest dla uczczenia ważnych postaci czy wydarzeń historycznych. O jednej z takich imprez po godzinie 11. A propos historii, to przed nami podróż w czasie, ale to za kilka minut. Her warm heart would turn me miał przydomek dobry, ale został zgładzony. Jaka historia stoi za tą postacią? O tym opowiedzą Piotr Łodej i jego gość. Niezła historia. 2 marca 1127 roku doszło do zabójstwa Karola I Dobrego, hrabiego Flandrii. Nim o samym zabójstwie przypomnijmy, kim był Karol I. Bardzo ciekawa postać, intrygująca. Sam przydomek Dobry pokazuje, że musiał zapisać się w annałach historycznych jako osoba wyjątkowa. Skąd się to brało, prawda? Skądś na pewno, zaraz o tym powiemy. Natomiast jeżeli chodzi o samego Karola, urodził się około 1083 roku. Jego dzieciństwo nie przebiegało, bym powiedział, w sposób bezbolesny, bo gdy miał 3 lata, został zamordowany jego ojciec. Karol wraz z matką uciekli z Danii, bo tam mieszkali. Zresztą powinien był wspomnieć, że on był synem króla Danii, Kanuta IV Świętego, więc no, w jakiś sposób był narażony na to, że on może stać się potencjalnym celem zabójców. Udali się do Flandrii. Tam następnie Karol spędził lata na dworze swojego dziadka, Roberta I. Potem wyjechał do Italii, towarzyszył swoim wujom podczas pierwszej krucjaty i dzięki zaaranżowaniu małżeństwa z jedną z córek hrabiego Renalda de Clermont, tak naprawdę mógł liczyć na to, że zostanie po śmierci swojego teścia mianowany hrabią Flandrii. Tutaj sytuacja wyjaśniła się dopiero w momencie rozstrzygnięcia konfliktu między królem Anglii Henrykiem I i pretendentem do tronu Wilhelmem Clito. Po stronie Henryka walczył hrabia właśnie Flandrii, Baldwin VII, który został ciężko ranny. Nie mając własnego potomstwa, wyznaczył Karola jako swojego następcę. Obejmując ten urząd i sprawując kontrolę nad Flandrią, rządził hrabstwem w sposób bardzo pokojowy, zyskał szacunek i popularność tak naprawdę dzięki swojej szczodrości względem ubogich, co oczywiście zawsze jest przyjmowane pozytywnie, ale też uprzejmości. Był bardzo, można byłoby powiedzieć, używając współczesnego języka, bardzo pozytywnie zakręconym człowiekiem. O, takie mi przyszło sformułowanie, jak na ówczesne standardy, oczywiście, mówiąc już teraz poważnie. Niezła historia. W takim razie, dlaczego doszło do jego zabójstwa? To jest właśnie sytuacja, w której występuje konflikt interesów, ponieważ w 1125 roku dotknęły Flandrię bardzo ciężkie klęski głodu. I w czasie tego głodu Karol rozdawał biednym chleb i podejmował działania, które miały służyć zapobieżeniu gromadzenia się zboża i sprzedawaniu go po zbyt wysokich cenach, czyli krótko mówiąc przeciwko lichwie tak naprawdę. Tak, chodziło o to, żeby nie gromadzić, nie doprowadzić do tego, by lichwiarze mogli, używając też współczesnego języka, stosować dumpingowe ceny, prawda? Bo w tamtym okresie, no tak naprawdę, jeżeli ktoś nie miał pieniędzy, a potrzebował zboża czy innych środków do życia, to tak naprawdę co mógł uczynić? Oddawał się w niewolę najczęściej. Sprzedawał się, albo to jest zachód Europy, nie jest tak rozwinięte jak na wschodzie może pańszczyzna, ale rzeczywiście można było albo oddać się w niewolę bezpośrednio, albo też wejść w ten układ pańszczyźniany, prawda? Tutaj pojawił się problem, że jedna z wpływowych rodzin, Erembaldów, stosowała tę taktykę, która prowadziła do tego, że bardzo wielu chłopów flandryjskich popadało w pańszczyznę u nich, ze względu na to, że oni gromadzili zboże, gdy chłopi nie mogli się wykupić albo zakupić tego zboża, oddawali się w pańszczyznę. I właśnie widząc to, doradcy Karola zwrócili mu na to uwagę i doprowadziło to do sytuacji, w której Karol rozpoczął postępowanie zredukowanie wpływów rodziny Erembaldów. Ci, nie wiem jak to powiedzieć, no wkurzyli się, mówiąc po prostu, że hrabia próbuje tutaj ograniczać ich wpływy i doprowadzono do sytuacji, w której gdy Karol podczas modlitwy w kościele świętego Donacjana modlił się, grupa rycerzy, która służyła Erembaldom, weszła do kościoła i posiekała go na śmierć. Takie brutalne, świętokradcze morderstwo, bo też mieliśmy tu okazję mówić o takich mordach, na przykład na biskupie Canterbury, prawda? Ale tutaj dochodził jeszcze ten element, że Karol Karol I był naprawdę postrzegany jako bardzo dobry władca. I to brutalne morderstwo oczywiście wywołało oburzenie, niemal natychmiast został uznany za męczennika i świętego. Natomiast, co ciekawe, sami Erembaldowie musieli uciekać, wycofali się do swojej rodzinnej posiadłości w zamku w Brugi i tam nastąpiło oblężenie ich przez rozświeczonych szlachciców, a co ciekawe, całe pospólstwo Brugi i Gandawy też brało w tym udział, natomiast wszyscy spiskowcy zostali pokonani, schwytani i zamęczeni na śmierć. Także ich też spotkała zasłużona kara. Co za historia dzisiaj. To jest historia, panie redaktorze. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik takie przynosi niezłe historie. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Myślę, że w tym miesiącu trochę takie będziemy mieli. Niezła historia. To, że akurat w marcu takie rzeczy się dzieją. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łoda i w Trójce teraz Błażej Król, później Tori Amos, a po 11 zaczniemy od biegania, bo i okoliczności przyrody coraz bardziej sprzyjające. Proszę zostać z nami. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.